бо я брехуха. Я була б слабкою жінкою і не змогла відразу сказати, чим раніше, тим краще. Не чекай тата, не буде його, і, можливо, так нам краще. Вчилися ми так з званим татусем в художньому інституті. Я на відділення графіки, він декоративного мистецтва. Переважно куманці розмальовував та вигадував візерунки для гобеленів. 2 роки прожили разом. Далі він надибав для нового життя дочку викладача з міжнародних відносин. Страшненька сказати правду діваха, але тесть закономірно вивчив жерця мистецтва на дипломата. Тільки ні в якій не в Африці, мій горопашний Громико, а в Білорусі. Та що я про неї скажу Сашкові? Що там поганий дядько-диктатор? Може, він ніякий не диктатор, а так, веселий чоловік. Я ж там не жила. 5 днів я зранку до вечора живу в переході. Далі на 2 дні тікаю в асфальтову Африку. І щоразу боюся Сашкового прохання. Намалюй в Африці тата. Давай, відповідаю, я тобі краще Альфа намалюю. Все, завершую. Майже готово. І чому я так розбазікалася? Втім, ти все одно нічого не чув, і твої очі, слава Богу, нічого не прочитали в моїх. Подобається? Бери. Гадсту, допоможи віддерти кнопку. Всього найкращого. Вибачай, але з тебе 4-так. Сашкові потрібні черевики на осінь. Концепція преуспівання. Гумореска. Я написав сумне оповідання про жіночу долю. Точніше, за традицією, про недолю. Молода художниця мусить днями малювати портрети в підземному переході, аби прогодувати себе і сина. Здається, оповідання вийшло проникливим. Дружина плакала так, що перед сном не треба було змивати туш із вій. Мій кум, Гриша Тюкало, плакав стриманіше. І то більше тому, що нам не було за що взяти другу пляшку. Він покірно вислухав за столом оповідання, нічого не запам'ятав, але дав пораду, дуже цінну, щодо публікації. Старік, віддай мені, організую печатання. Скільки тут? 5 листочків? 30 баксів заплатять, незворушно затягнувся цигаркою. Мій кум Гриша Тюкало працював водієм при редакції популярного жіночого журналу «Мадам Помпадур». Отож, як людина близька до крутої преси, знав, що говорить. О, солодка мрія отримати прихильність широкої жіночої аудиторії. Цього прагнули письменники, диктатори, демократи. Любов багатомільйонного жіноцтва свого часу завоював Михайло Сергійович, опублікувавши антиалкогольний указ. Щоправда, коли він надто часто почав з'являтися на телеекранах разом з Раїсою Максимівною в дорогих нарядах, до попередньої ненависті чоловіків доплюсувалася солідарна ненависть жіноцтва. Догрався. Жіноцтво – велика сила. Яскравий глянцевий журнал «Мадам Помпадур» втрапляв нам до рук зрідка. Коли я, відірвавши від похмільного серця 5-ку, приносив новий номер дружині, її очі світилися дитячою любов'ю. Після прочитання, оглянувши розкішні фото сяйливих моделей у запаморочливих сукнях, дружина починала дихати тихою ненавистю. Не до мене, до моєї зарплати. «Я все віддав», – почувся ввечері у слухавці п'яненький Гришин голос. «Нашому редакторові. Звуть її, запам'ятай, Елеонора Малопхаєва. Через тиждень подзвониш, коли прочитає. Все зділано, йомаю. З тебе, старік, літра. Ну, по дружбі, бутилка». За тиждень я несміливо подзвонив до редакції «Мадам Помпадур». «Ало, це пані Елеонора Малопхаєва?» «Нєт, госпожа Малопхаєва в отпуску, я її заміститель. Анжеліка Міссалінська». «Я передавав до редакції оповідання. Етак, заведуючий художественною літературою». «Нічогенька посада», – подумалось мені. «К госпоже Мозгопупкіної, сейчас позову». Почувся міцний стукіт підборів. «Гертруда Мозгопупкіна слушає». «Пані Гертрудо, я стосовно оповідання». «Розказ вообще-то нормальний. Плохо, що на українському язикі. Но главная проблема не в этом. В прежнем своем виде он не соответствовал концепции журнала». «А яка, пробачте, ваша концепция?» «Мы показываем жизнь преуспевающих женщин, а вы пишете, что она зарабатывает на ботинки сыну. Как это скучно, обыденно и банально. Мелко плаваете, гражданин-писатель. Разве это тема для литературы? А последняя фраза? Розпочинався мій звичайний робочий день у переході. Нет, это решительно не подходит. Но я спасла рассказ.